Zamykam oczy, widzę świat bez granic. Tam, gdzie marzenia są wszystkim, co mam. Pod stopami niebo, w sercu wiatr się pali. Każdy krok bliżej, gdzie czeka mój plan. Dotknąć gwiazd, tam, gdzie nie sięga strach. Sięgnąć wyżej, gdzie tylko wyobraźnia trwa. Każde marzenie w sobie noszę jak skarb. Nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli w siebie wiarę mam. Droga czasem kręta, czasem trudny dzień, ale w moim sercu wciąż płonie jasny sen. Każde niepowodzenie to kolejny krok, bo wiem, żeby dotrzeć, muszę przejść przez mrok. Dotknąć gwiazd, tam gdzie nie sięga strach. Sięgnąć wyżej, gdzie tylko wyobraźnia trwa. Każde marzenie w sobie noszę jak skarb. Nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli w siebie wiarę mam. Muszę zacząć znów. Każda porażka to fundament moich snów. Nie patrzę w dół, w górze jest mój cel. Każda chwila blisko, każda chwila wiesz.